trwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po kserostyminie. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach. Ósma, serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankaty. Dynamika wzrostu zakażeń koronawirusem zahamowana, ale złe dane napływają ze szpitali, mówi rzecznik resortu zdrowia. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem na konta seniorów trafi 14. emerytura. Ustawę podpisał prezydent. W Rosji i na Białorusi rozpoczynają się wspólne manewry wojsk desantowych. Udało się zahamować dynamikę wzrostu, ale epidemia nadal się rozwija. Tymi słowami rzecznik resortu zdrowia komentuje ostatnie dane dotyczące pandemii. Wczoraj zarejestrowano 6170 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 32 osoby. Z tych danych wynika, że od tygodnia cały czas rośnie średnia liczba przypadków dziennie. Złe dane napływają także ze szpitali, podkreślił Wojciech Andrusiewicz. Niepokojąco rośnie liczba zajętych łóżek szpitalnych. To pokazuje też niestety, że często bagatelizujemy chorobę. W ostatnim czasie to dotyczy szczególnie ludzi młodych. Nie leczmy się sami w domu. Korzystajmy z porad i opieki lekarza. Rzecznik dodał, że minister zdrowia podpisał rozporządzenie, które ogranicza zakres teleporad na rzecz bezpośrednich wizyt u lekarzy. W Polsce przeprowadzono ponad 4 miliony szczepień przeciw COVID-19, z czego dwie dawki przyjęło przeszło 1 430 000 osób. Wczoraj do Polski dotarły dwie dostawy szczepionek firmy Pfizer i AstraZeneca. Zmieniają się zasady podawania szczepionki. Wydłużony zostaje czas między podaniem pierwszej a drugiej dawki, podkreślił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pacjenci, którzy przychodzą na szczepienie, będą słyszeli, że drugi termin jest wyznaczony właśnie po 42 dniach, jeśli chodzi o szczepionkę mRNA, czy po 12 tygodniach, jeśli chodzi o szczepionkę firmy AstraZeneca. Polska otrzymała dostawy szczepionek od dwóch producentów, Pfizera i AstraZeneca, powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. AstraZeneca dostarczyła 340 000 szczepionek. Drugi producent, firma Pfizer, dostarczył do nas 387 000 szczepionek. Od środy na szczepienie będą mogły zapisać się osoby z chorobami przewlekłymi. Od czwartku ruszą zapisy dla osób pomiędzy 65 a 69 rokiem życia. Barbara Góra, Polskie Radio. Ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów podpisał prezydent Andrzej Duda. 14. emerytura będzie wypłacona pod koniec roku, mówi prezydent. Tak jak 13. trafia przed Wielkanocą, tak 14. trafi przed Bożym Narodzeniem w listopadzie tego roku. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że 13. i 14. emerytura to wyraz solidarności międzypokoleniowej. Wszystko, co robimy, ma służyć właśnie wzmocnieniu gospodarki po to, żeby dzielić się owocami wzrostu również ze społeczeństwem. A w ramach naszego społeczeństwa, szczególnie z tymi grupami, których życie, no co tutaj dużo mówić, nie było usłane różami. Czternastkę w pełnej wysokości, czyli 1250 zł brutto otrzymają seniorzy, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł. Po przekroczeniu tej kwoty czternastka będzie pomniejszana przy zastosowaniu zasady złotówka za złotówkę. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł w sprawie małoletniego Martina Hertoga, odebranego rodzicom przez niderlandzką opiekę społeczną. Chłopiec pozostanie pod opieką rodziców. Sąd uznał, że w Polsce nie podlegają uznaniu orzeczenia holenderskich sądów, pozbawiające praw rodzicielskich rodziców chłopca. Jeden z pełnomocników rodziny, mecenas Bartosz Lewandowski, powiedział, że orzeczenie jest mądre, a polski wymiar sprawiedliwości stanął po stronie praw człowieka. Sąd potwierdził praktycznie w całości argumentację, którą podnosiliśmy jako pełnomocnicy rodziców małego Martina, dotyczącą rażącego naruszenia praw człowieka w Holandii, jak również i rażącego naruszenia praw samego Martina przez tamtejsze sądy holenderskie. Sąd polski stanął po stronie praw człowieka. Rodzina Den Hertog to rosyjsko-australijskie małżeństwo, które uciekło z Królestwa Niderlandów do Polski, po tym jak tamtejszy sąd wydał za nimi europejski nakaz aresztowania w związku z podejrzeniem uprowadzenia własnego syna z ośrodka opieki. Dziś rozpoczynają się wspólne rosyjsko-białoruskie manewry wojsk desantowych, podały rosyjskie media. Ćwiczenia będą odbywały się i w Rosji, i na Białorusi i potrwają do 27 marca. Według agencji TASS w ćwiczeniach weźmie udział 400 rosyjskich i 80 białoruskich komandosów, którzy dostaną do dyspozycji 100 jednostek ciężkiego sprzętu bojowego. Odwrotny układ sił przewidziano w tej części manewrów, która będzie się odbywała na Białorusi. W Rosji żołnierze będą się szkolić na poligonie paliwno w obwodzie ulianowskim 800 km na wschód od Moskwy. Natomiast Białoruś przygotowała poligon w Osipowiczach, niedaleko Mińska. Na początku marca spotkali się przedstawiciele resortów obrony obu państw. Z komunikatu wynika, że Moskwa i Mińsk zamierzają zacieśnić współpracę wojskową. Jeszcze w tym roku mają zostać utworzone wspólne centra szkoleniowe w Rosji i na Białorusi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki, Krzysztof Uniewski. Warta Poznań, Wisła Płock 2-0. To wynik ostatniego meczu 20. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Obydwie bramki dla gospodarzy zdobył Makana Baku, Kongijczyk urodzony w Mogłoncji i legitymujący się niemieckim paszportem. Tak wczorajsze spotkanie podsumował radiowym głosem trener Wisły Radosław Sobolewski. Niestety bardzo słabo weszliśmy w to spotkanie i straciliśmy bardzo szybko bramkę. Wiadomo, jak zespół Warty reaguje po tym właśnie, jak zdobywa prowadzenie. Wiedzieliśmy, że będzie grała, można powiedzieć, dziesiątką zawodników pod linią piłki i bardzo ciężko się wtedy gra. Warta dzięki wczorajszej wygranej awansowała w tabeli na miejsce 10. Wisła pozostała na 13. prowadzi Legia Warszawa. Kopali w Ekstraklasie, kopali na Wyspach i we Włoszech. W Premier League wczoraj dwa mecze, obydwa w Londynie, z obydwu zwycięsko wyszli gospodarze. Chelsea 2-0 pokonała Everton, West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce też 2-0 Leeds. W ekipie gości Mateusz Klich został zmieniony w przerwie. Z kolei w Serie A w jedynym wczorajszym meczu bez polskich akcentów Inter na San Siro pokonała Atalantę Bergamo i umocnił się na prowadzeniu tabeli. Tak jak siatkarki Developresu Rzeszów po zwycięstwie 3-1 z Chemikiem Police, podopieczne Stefana Antigi okazały się bezkonkurencyjne w fazie zasadniczej. Teraz czas na potwierdzenie dyspozycji w playoffach. Bardzo się cieszę z tej wygranej. Dużo udowadnia, że możemy wygrywać z taką drużyną, jaki jest Chemik. Mówi się, że do 3 razy sztuka, więc tym razem nam się udało. Był zacięty mecz, ale cały czas czułam, że mamy całą sytuację pod kontrolą i nawet tak jak w niektórych momentach dziewczyny z Chemika nam uciekały, to i tak czułyśmy się pewnie, dałyśmy radę. Mówiła roześmiana rozgrywająca Developresu Marta Krajewska. Męska siatkarska ekipa z Rzeszowa wraca tymczasem na tarczy z Olsztyna, gdzie 16 jezior w granicach miasta i kwadratowe rondo, a Sekoresowia przegrała 1-3. Kończymy nartami alpejskimi i złymi informacjami z obozu naszej najlepszej alpejki Maryny Gąsienicy Daniel. Niestety podczas niedzielnego upadku w drugim przejeździe giganta w Jasnej na Słowacji doznała złamania żeber, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Na razie nie wiadomo, jak długo będzie musiała pauzować. Tu stawiamy kropkę o sporcie jeszcze za godzinę i będziemy mieli dobre informacje dla wszystkich kibiców koszykarskiej ligi NBA. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Najcieplejsze miejsce dzisiaj w Polsce to Szczecin, Gorzów, Wrocław i Poznań. Te miejsca będą słoneczne, zresztą cały kraj dzisiaj słoneczny, ale tutaj będzie 5 stopni powyżej zera w szczytowym momencie. Trochę chłodniej, bo 4 stopnie w Bydgoszczy, w Opolu, w Krakowie. Mamy 3 kreski powyżej zera w Gdańsku, w Łodzi, w Kielcach, Rzeszowie i w Warszawie. 2 stopnie w Olsztynie, najchłodniej 1 stopień to Białystok. Wszędzie słonecznie, ale uważajmy, dlatego że teraz może jeszcze być ślisko. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a co byś chciał dostać na urodziny? Barbara, ale przecież urodziny ja mam dopiero za miesiąc. No tak, no za miesiąc, ale mega okazje w Media Expert kończą się w ten czwartek. Jeszcze tylko 3 dni mega okazji w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch, funkcja Higiena Plus. Teraz za jedyne 1199. Smart TV Philips, 58 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890. Taniej o 600 zł. Ekspert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać.

24 minuty po godzinie 8, program Trzeci Polskiego Radia i wracamy do tematu poruszonego wczoraj, czyli do spisu powszechnego. Już 1 kwietnia obowiązkowy dla każdego spis powszechny w Polsce. Będziemy sprawdzani przez rachmistrzów, którzy będą dopytywali nas o różne rzeczy. Ja mam przed oczami statystyki z poprzednich spisów powszechnych i chciałbym zabrać Państwa na wycieczkę do gminy wiejskiej Czerwińsk nad Wisłą. Jak tutaj była sytuacja, jak chodzi o liczbę kobiet na 100 mężczyzn. Przyglądam się teraz dokładnie gminie wiejskiej Baboszewo, przepraszam, mam nadzieję, że mieszkańcy nie poczuli się urażeni, gdzie mamy 70 kobiet na 100 mężczyzn. Taka sytuacja, kiedy jest mniej dziewczyn niż facetów, może powodować konflikty, że na przykład do jednej pani w konkury stanie dwóch dżentelmenów. To prowadzi do konfliktów. Jak to rozwiązać? Ha, ja wiem. Otóż, leżąca niedaleko gminy wiejskiej Baboszewo, gmina Dzierżążnia, może się poszczycić zgoła inną statystyką. 127 kobiet na 100 mężczyzn mieszka w tej gminie. Ja proponuję rozwiązanie problemu polegające na organizowaniu w remizie na terenie neutralnej gminy leżącej gdzieś w pobliżu. Proponuję organizowanie tam zabawy wspólnej. I wtedy ta różnica się wyrówna, bo będziemy mieli 200 kobiet prawie na 200 mężczyzn łącznie. Zatem, jak Państwo widzą, planowanie społeczne tutaj, inżynieria społeczna w moim wykonaniu, zupełnie tylko oparta na danych z poprzedniego spisu powszechnego. Zachęcam do przeglądania tych statystyk, można się dowiedzieć naprawdę wielu ciekawych rzeczy. Zapewne w którejś ze statystyk jest też zaznaczone, kto z gminy Baboszewo albo Dzierżążnia właśnie wpisał jako wyznanie religię Jedi. Jedaizm właśnie. O tym było wczoraj. Kolejne ciekawostki ze spisu powszechnego jutro na antenie radiowej Trójki, mniej więcej o tej samej porze. I zachęcam Państwa do śmiałego rozmawiania z rachmistrzami już po 1 kwietnia. Teraz za niecałe 3 tygodnie ten spis powszechny rusza. Więcej informacji o tym na pewno na antenie radiowej Trójki padnie jeszcze nie raz. Teraz Kamil Husajn, Muszę iść sam. Kiedyś kierowca w Lublinie, dzisiaj jakże zacny muzyk. Się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło. Bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw. Niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym. Oby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma. Nie chcę więcej kłamstw. Niepotrzebny słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę daj mi czas. Tyle krętych dróg. Nie chcę więcej kłamstw, nie potrzebuję. już nie chcę nic. Ale muszę iść tam sam, muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Zapraszamy do reklamy. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Planobexu, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 28 minut do dziewiątej. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Wiosna zwiększa aktywność deweloperów, a nowe inwestycje powodują istotne zmiany cen mieszkań. Kraków dołączył do stolicy i w obu miastach stawki za metr kwadratowy są już pięciocyfrowe. Kolejny miesiąc tanieją za to nieruchomości w Gdańsku i są niewiele droższe niż we Wrocławiu, wynika z analiz portalu rynekpierwotny.pl. Tymczasem Rada Ministrów ma się dziś zająć projektem nowelizacji ustawy, który zakłada rozwój społecznych agencji najmu. SANy to nowość w polskim systemie. Będą pośredniczyć między właścicielami mieszkań, a osobami, które spełnią określone kryteria społeczne i poszukują mieszkań na wynajem. Ustawa o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów już podpisana. Pełną 14. emeryturę w wysokości minimalnej, czyli 1250 zł, dostaną seniorzy pobierający świadczenie w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł brutto. Większość osób dostanie ją w listopadzie. Coraz więcej gmin przystępuje do programu Opieka 75+. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed przypomina, że program jest odpowiedzią na wyzwania demograficzne. Skierowany jest do osób starszych, które mieszkają na terenie małych gmin do 60 tysięcy mieszkańców. Wspieramy te mniejsze miejscowości na rozwój usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, bądź to dla osób samotnych, bądź to dla osób w rodzinach, które takiego wsparcia potrzebują powyżej 75 roku życia. My dofinansowujemy. Tu jest bardzo ważna rola samorządu, żeby się w to włączał. Mieliśmy w 2020 roku 500 takich gmin, które w tym wzięło. W tym roku już będzie mieć prawie 600 gmin. W tym roku program będzie kosztować około 28 milionów złotych. Usługi opiekuńcze samorząd będzie mógł zlecać prywatnym podmiotom. A kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy na naszej antenie informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Jeden stopień w Białymstoku i to jest najzimniejsze miejsce w kraju dzisiaj. Jeden stopień powyżej zera i to będzie w szczytowym momencie. Wszędzie słonecznie, natomiast trochę cieplej, bo w Olsztynie, w Warszawie, w Kielcach i w Rzeszowie 2 stopnie, 3 w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Kielcach i Katowicach oraz Krakowie, 4 do maksymalnie 5 od Opola przez Wrocław, Poznań, Gorzów i Szczecin. Na specjalną prośbę oczywiście 3 stopnie Radom.

20 minut pozostało do godziny 9 w studiu Trójki Bartłomiej Graczak. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Dzisiaj pytałem słuchaczy o to, jaki dźwięk powinny wydawać samochody elektryczne. Żadnego. No właśnie, to nie jest dobre. Właśnie to nie jest dobre, dlatego, że to jest niebezpieczne w mieście. Posłuchajmy teraz takiego zbioru wszystkich dźwięków, z którymi państwo do nas zadzwonili. Dam dam dam dam dam dam dam dam. Bum brum bum bum bum bum bum brum bum bum bum. Bum brum bum bum bum bum bum bum. Patataj patataj patataj. Ten ostatni najlepszy. A twoim zdaniem jaki to powinien być dźwięk? Na pewno nie patataj, bo jednak nie kojarzy się z elektrycznością. Ale z przemieszczaniem się. To na pewno. No jakiś powinien jednak być. Zwróciłeś jednak uwagę na ważną kwestię. Jakiś powinien być. Bartłomiej Graczak, poważny redaktor. Ja tutaj bardzo niepoważny temat, także przepraszam. Natomiast po godzinie, po piosence, po utworze Kilka Westchnień, Salon Polityczny Trójki, który właśnie Bartłomiej Graczak poprowadzi w bardzo poważnym tonie, gościem będzie Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej. Bardzo państwu dziękuję za dzisiaj. Oddalam się niniejszym ze studia radiowej Trójki. Na kolejny poranny program zapraszam na jutro od godziny 6 rano. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję, Agnieszko. A program przygotowali Małgorzata Łukowska, Maciej Domański, magister Michał Migała oraz Paweł Turski. Ja nazywam się Łukasz Ciechański. Do usłyszenia jutro. Bum brum bum bum bum bum bum brum bum bum bum bum brum bum bum bum bum bum bum. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał utracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś naszym gościem jest wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, poseł Tomasz Siemoniak. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Najnowsze sondaże wskazują spadek poparcia dla pańskiego ugrupowania. Widać, że te postulaty, łącznie z propozycją liberalizacji prawa aborcyjnego, no nie przysporzyły wam większego poparcia. Jak pan interpretuje te badania? Dość długo jestem już w polityce i wiem, że sondaże są różne, są lepsze, są gorsze. Gdy są dobre, nie należy wpadać w entuzjazm. Gdy są złe, nie należy wpadać w rozpacz. Rzeczy nie dzieją się szybko. Polska polityka jest przez pandemię jakby zatrzymana w kadrze. Mało się dzieje. Sądzę, że efekty tych naszych działań, tych lutowych decyzji, ważnych przesądzeń przyjdą. Ludzie docenią jednoznaczność, więc oczywiście trzeba przyglądać się sondażom, natomiast wydaje mi się, że budowanie polityki na tym, że dziś jest tak, a jutro będzie inaczej, byłoby bardzo pochopne. Powiedział pan, że ludzie docenią jednoznaczność, ale w kontekście aborcji właśnie. Pan powiedział, że to jest pańskie stanowisko polityczne, ale niemoralne w jednym z wywiadów. To się trochę wyklucza. No, czy pańskie stanowisko polityczne jest niezgodne z pańską moralnością? Nie, ja tak nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że kompromis aborcyjny to było polityczne stanowisko. To zresztą nie ja pierwszy powiedziałem, tylko Donald Tusk. I w ramach tego popierania kompromisu ludzie mieli różne zdania. Moje zdanie, powiedziałem to publicznie, wyraźnie, jest takie, jak na posiedzeniu zarządu w lutym przyjęliśmy. Głosowałem za tym i tak po prostu uważam. Oczywiście ma pan rację, jest warstwa moralna. I tutaj jesteśmy jednoznaczni. Jest warstwa polityczna, która pozwala członkom Platformy, członkom klubu mieć różne zdania w zarządzie. Ale pańskie zdanie się zmieniło w tej kwestii. Ewidentnie. Pan popierał przez 20 lat kompromis aborcyjny. Ależ, panie redaktorze, szanowni państwo, kompromis aborcyjny popierali różni ludzie, którzy mieli różne zdania w tej sprawie. Przecież i obóz rządzący, PiS popierał kompromis aborcyjny, skoro go przez tyle lat nie naruszał. Więc odróżniajmy coś, co jest polityką, co jest porozumieniem, które wszystkich nie satysfakcjonuje, od momentu październikowego, gdy ten kompromis Jarosław Kaczyński i pseudotrybunał zburzyli, no to każdy był zmuszony zająć własne stanowisko. Ja uważałem przez te wszystkie lata, że dobrze, że jest ten kompromis, bo aborcja nie jest tematem wojny światopoglądowej w Polsce. Jarosław Kaczyński postąpił inaczej, no i mamy tego efekt. Wracając do badań, do sondaży, mówi pan, poczekajmy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No na razie jest coraz więcej sondaży, w których Szymon Hołownia ma wyższe poparcie niż Platforma. Nawet wczoraj z okazji Dnia Kobiet Ibris opublikował takie badanie, z których wynika, że jesteście już na trzecim miejscu, jeśli chodzi o poparcie wśród kobiet. I w tym momencie, jeśli chodzi o preferencje polityczne Polek, Koalicja Obywatelska 18%, Szymon Hołownia 22% blisko, Prawo i Sprawiedliwość 24%. Zawsze to Platforma była taką partią chętnie popieraną przez kobiety. To się zmienia. No to jest dyskusja o sondażach oczywiście i ja pamiętam już, że też bywaliśmy na trzecim miejscu jako Platforma, a potem wracaliśmy na miejsce drugie. Ja sądzę, że dziś sens tych sondaży politycznych tak naprawdę jest jeden, że opozycja zsumowana, opozycja demokratyczna ma więcej niż obóz władzy poparcia i to jest w tym momencie ważne. I z tego płynie też taka nauka, że nie należy się boksować w opozycji, że jeśli miałbym cokolwiek złego mówić o partnerach, to każdy polityk Platformy, Koalicji Obywatelskiej powinien się ugryźć w język i tak samo inni partnerzy, bo potem będzie trudniej współpracować, a można się różnić, można rywalizować pozytywnie, nie trzeba się bić. Po powiedział prostu. Pan, że nie należy się boksować, też bić. Michał Kobosko z ruchu Szymona Hołowni powiedział, że na razie słyszymy więcej zagrań typowo PR-owych ze strony Platformy Obywatelskiej, która usiłuje ustawić się jako siła, która będzie ustawiać innych do jakichś rozmów. Nie widzimy powodu, żeby być tak traktowanymi. No tutaj Michał Kobosko przedstawia sytuację, w której Platforma siłą jakieś propozycje chce przedstawiać w formę współpracy. To nie wygląda na unikanie boksowania. To jest ocena Michała Kobosko, którego znam od lat. Cenię, współpracowaliśmy w momencie, gdy się specjalizował w sprawach bezpieczeństwa międzynarodowego. To wybitny ekspert i sympatyczny człowiek i nie dam się namówić na takie jakieś przeciąganie liny tutaj w tym momencie. Oczywiście polityka się składa z tego, że nawzajem się komentuje własne poczynania. Ja jestem przekonany, że my jako ten może nie najstarszy partner, no bo PSL jest najstarszą partią w ogóle w Polsce, czy Lewica, ale partner duży i doświadczony, powinniśmy mądrze do tego wszystkiego podchodzić i unikać wypowiedzi takich, w których się mówi a ten to, a ten to tamto, bo jak mówię, współpraca jest absolutnie logiką tej całej sytuacji politycznej i czy będzie jedna lista, czy dwie, czy opozycja wygra wybory, czy nie, powinniśmy współpracować i ta współpraca się wykuwa dzisiaj też takimi wypowiedziami, takimi działaniami, wspólnymi inicjatywami. Wolę doceniać wspólne wyjścia prezesa Kobosko z Cezarem Tomczykiem, innymi politykami opozycji demokratycznej na konferencję, niż analizować wypowiedzi, a ten to powiedział, a ten tam. Na razie jest więcej wyjść z Koalicji Obywatelskiej niż wspólnych wyjść waszych polityków z ruchem Szymona Hołowni. Ale zostawmy to. Pan powiedział, że sondaże jeszcze za wcześnie, żeby je analizować i wyciągać wnioski. Ale wasz postulat aktualny jest taki, by wstrzymać fuzję Orlenu i Lotosu, a wszystko do wyjaśnienia zarzutów wobec prezesa Daniela Obajtka. Dlaczego? Jest sytuacja jednak zdumiewająca, że prezes największego koncernu paliwowego, osadzony tam z powodów politycznych, przecież nie jest osobą, która przyszła jakoś z rynku, jest po prostu politykiem, wcześniej był samorządowcem, znalazła się w ogniu dość poważnych publicznych podejrzeń czy publicznych oskarżeń, które prokuratura najwyraźniej z przyczyn politycznych zamiotła pod dywan. Obóz rządzący zmienił ustawy, żeby prokuratura, sąd nie mogły do tych tematów wracać. Więc no ale co chcecie medialnie go skazać? Przecież to, skoro prokuratura się nie zajęła się tematem i nie uznała, że nie ma przestępstwa, to przynajmniej na razie tematu nie ma. No, chcecie grillować go cały czas w mediach? Prokuratura się zajęła tak samo sprawą Jarosława Kaczyńskiego, dwóch wież, księdza, koperty i tak dalej. Nie mamy zaufania do tej prokuratury. Ja sądzę, że tak jak proszę sobie przypomnieć, jak było z prezesem NIK-u Marianem Banasiem. Najpierw PiS go bronił, mówił, że to kryształ, a potem próbował chaotycznie odwoływać. Przebieg sytuacji z prezesem Obajtkiem będzie dokładnie taki sam. Czyli liczycie w tej kwestii po prostu na presję. Presję, sobie pozwolić, presję polityczną i medialną. Na stanowisku. Liczycie na presję polityczną i medialną, na zmianę Nie, liczymy na prezesa. Elementarną odpowiedzialność PiS-u za państwo. Ja sądzę, że tam jest wielu ludzi absolutnie przekonanych, że ktoś taki, ktoś kto, nie wiem, przepisuje majątek na rodzinę, choć to akurat go łączy z premierem Morawieckim, sprawa do końca nie wyjaśniona, przez prezes Kaczyński obiecał ujawnienie majątków rodzin polityków. I tak samo jest z Obajtkiem i ręczę panu redaktorowi, że prezes Obajtek jest na równi pochyłej, czy to nastąpi za tydzień, czy za kilka miesięcy. Myślę, ambicje premierowskie mógł zapakować sobie do plecaka, a prędzej czy później sam PiS uzna, że jest zbyt dużym obciążeniem, bo ktoś taki nie powinien stać na czele narodowego koncernu i zwłaszcza przeprowadzać poważnych decyzji gospodarczych, bo stoi w cieniu poważnych podejrzeń. Panie przewodniczący, na razie prezes Obajtek jest prezesem i może pochwalić się sukcesami w postaci znacznie większych wpływów z Orlenu do budżetu Skarbu Państwa i oskarża was o wspieranie interesów innych państw niż polskie. Wracam tutaj do pomysłu wstrzymania fuzji Orlenu i Lotosu. I przy tej okazji prezes Obajtek przypomniał wypowiedź Donalda Tuska, który nie widział żadnych przeciwwskazań, by Lotos sprzedać Rosjanom. Jak pan odbiera taki zarzut, że tym postulatem aktualnym i tą wcześniejszą deklaracją Donalda Tuska wspieracie rosyjskie interesy? No to jest absolutna bzdura. Jeśli ktoś wspiera rosyjskie interesy, to PiS rekordowo importując węgiel przez ostatnie lata. Przecież to są twarde dane. To natomiast spółki prywatne prezes... importują ten węgiel. Jaka spółka państwowa importuje ten węgiel? Ale kto nawoływał do embarga na węgiel z Rosji? Pan poseł minister Błaszczak kilka lat temu. PiS tego nie zrobił i na masową skalę importowany jest był węgiel z Rosji. Przez natomiast spółki prywatne, panie przewodniczący. W tym przypadku... W tym, no jak, ale to przecież państwo kontroluje sektor energetyczny, kupują państwowe elektrownie ten węgiel, a nie ktokolwiek inny. Wracając do tej fuzji, skutki tego działania będą takie, że duża część majątku Lotosu i Orlenu musi być sprzedana, być może właśnie rosyjskim firmom, bo takie są wymogi tej transakcji. Ja tu słuchałem przez lata mądrych ludzi, ekonomistów, też związanych z Pomorzem, bo tam Lotos jest taką flagową firmą, którzy byli temu po prostu przeciwni. A stosowanie argumentu, że kto krytykuje Obajtka, to natychmiast służy obcym interesom, to jest, panie redaktorze, wprost z PRL-u. Tam każdy, kto krytykował władzę, służył obcym interesom. Więc prezes Obajtek powinien bronić się na gruncie merytorycznym, przekonywać, a nie od razu wszystkich przeciwników oskarżać. Dane przekazywał, pokazywał na przykład dane polegające, wskazujące na wpływ z działalności Orlenu do Skarbu Państwa. No znacznie większy jest, panie pośle. No ale to zapytajmy o cenę baryłki, zapytajmy, dlaczego benzyna jest taka droga w sytuacji, gdy ropa na świecie jest tania. Ale ja przyjmuję, może ma wpływ na to kurs dolara. Niech prezes Obajtek się broni argumentami, liczbami i to jest oczywiście dopuszczalna dyskusja, natomiast odradzam mu stanowczo obrzucanie przeciwników błotem i mówienie, że służą obcym interesom, bo to wszystko już było i to się źle kończy. To proszę mi powiedzieć, tak, panie przewodniczący, jaką dużą inwestycję już zrealizowaną, albo realizowaną, albo zaplanowaną przez Prawo i Sprawiedliwość wy w ogóle popieracie? Jeśli ruszyło drążenie tunelu w Świnoujściu pod Śmiechujki z powodu uroczystego nadania nazwy tej maszynie, która drąży ten tunel, przekop Mierzei Wiślanej niepotrzebny, mamy kryzys CPK niepotrzebny, bo jak mówi poseł Rosati, wszyscy pracują zdalnie, nie będą pracować. I tak można wymieniać dłużej. Jaką wy inwestycję realizowaną przez ten rząd, albo zaplanowaną chociażby, popieracie? No, pytanie jest, byłoby zasadne, gdyby rzeczywiście PiS prowadził jakiekolwiek realne inwestycje. Przecież przekop się ciągnie, CPK za kilka lat będzie wbita pierwsza łopata. Natomiast ja popieram i nikt nie jest przeciwny tunelowi właśnie prowadzącemu do Świnoujścia. Natomiast przyzna pan redaktor, że prezes Kaczyński, premier Morawiecki nadający imię maszynie, to trochę śmieszne. Dla regionu bardzo ważne wydarzenie. Ja czytałem opinie mieszkańców, samorządowców, mówią, że to jest bardzo ważne wydarzenie, na które czekali od wielu lat. Niektórzy mówią nawet, że kilkadziesiąt. Ja jestem za tym tunelem, natomiast no naprawdę... Kiedyś oczywiście było tak, że były jakieś tańce koparek i świętowanie początków inwestycji. Wolę, gdy politycy inwestują. Zawsze tak jest i pan premier Tusk również na takich eventach się pojawiał. Uczciwie też, żeby powiedzieli, że 85% środków na tę inwestycję pochodzi z Unii Europejskiej, a 15% daje samorząd. Więc trochę tutaj też było takie doklejanie się do cudzego działania. Gdyby rząd PiS-u prowadził realnie ważne inwestycje, można by się do nich odnosić. Natomiast jest dużo gadania, dużo propagandy. Gdzie jest milion elektrycznych samochodów, gdzie jest Lux Torpeda, gdzie są różne rzeczy zapowiedziane przez premiera Morawieckiego kilka lat temu. Więc mówimy o jakichś propagandowych działaniach, do których no, trudno się odnosić. I ponieważ PiS każdą dyskusję prowadzi w kierunku służycie obcym interesom, to nie ma normalnie. Przecież centralny port lotniczy, panie pośle, to jest projekt skończyć. Od 20 lat i ma swoje za, przeciw, były różne jakieś dyskusje, a PiS z tego zrobił projekt taki, który jest czystą propagandą. Ludzie zarabiają tam bardzo dużo w zarządach, pełnomocnikach i tak już dalej. Już skończył nam